بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، tunaendelea na darasa zetu za As-Siratu An-Nabawiyya kupitia kitabu Nuru al-Yaqin fi Sirat Sayyid al-Mursalin cha al-Sheikh Muhammad bin Afifi al-Bajuri al-Khudhari rahimahullahu ta'ala. Na leo tutaanza غزوة أحد بعد قوة مسومة ما تكيو كذا ليجتو كيزا بعد فيت ببدر نميونغوني مهما تكيو هايو ني حصار بين بنو قينقاع، كذلك غزوة غطفان نمينغينيو فرضيشه صلاة عيد أو كويك وشريعة صلاة العيد، كذلك كوليوة بنت ممتومة صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنها، الكوليوة علي بن أبي طالب، نفيت بغطفان، نفيت بحران. ماتوكيو يا موكا وبيلنا كوينجية بيها كتك موكا وتاتو، lakini pia katika matukio makubwa ni tukio la kuuawa Ka'b ibn al-Ashraf ambaye alikuwa ni ashaddu an-nasi adhan wa adawatan wa hiqdan ala an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ambaye kwa ajili yake iliteremka kauli yake Allah alam tara ila alladhina utu nasiban min al-kitab, kwa sababu alipokwenda kwa watu wa Makka aliulizwa adinuna أحب إليك أم دين محمد وأصحابه، جي دينيتو إنا بندزا زايد كواكو كوليكو ديني محمد إنا مصحب زاكي، وأي الفريقين أهدى سبيلا، نليبي كاتيكا ما كوندي مويلي ليلونغو فزايد كوانجيا سيسي تلو تنوابود مسانا مويتو أو هو محمد أنا إدايا مكوينو إسلام نناني kati yetu sisi ambaye ni ahda sabila. Ka'b ibn al-Ashraf akawaambia wale, antum ahda sabila, nini ndio mliongoka zaidi kwa njia, njia yenu ni ya uongofu zaidi. Kisha akasimama akenda akalisujudia sanamu lao, ndio Allah subhanahu wa ta'ala akateremsha kauli yake, alam tara ila alladhina utu nasiban min al-kitab, nipe habari kuhusu wale ambao wamepewa sehemu katika kitabu. Yu'minuna biljibti wattagut wa yaquluna lilladhina kafaru haula'i ahda min alladhina amanu sabila, ulaika alladhina la'anahumullah wa man yal'anillahu falan tajid lahu nasira. Kama ilezea Ka'b ibn al-Ashraf ambaye ni Myahudi na wamepewa sehemu ya kitabu, lakini wanaamini uchawi, yu'minuna biljibti wattaghuti, na wanaamini taghut, na wanasema lilladhina kafaru, kuwaambia waliokufuru, haula'i ahda min alladhina amanu sabila, kwamba hawa makafiri washirikina ndio waongofu zaidi kwa njia, njia yao ndio iliongoka zaidi kuliko hawa walioamini. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. فالله سبحانه وتعالى كم وانغميزا كعب بن الأشرف بعد أمتومي صلى الله عليه وسلم البسية من لكعب بن الأشرف فإنه آذى الله ورسوله أكواوا لمحمد بن مسلم بن زاكي وتوني ولشركيانا كتكم وامتهوه. وبعد يهابو لما تكيوا قوة اللي جتكيزا، baada ya hapo washirikina wa Makka wakawa hawakuridhika na matokeo ya Badri na matukio mengine yaliyojitokeza hapo katikati ya kutekwa misafara yao. Kwa hiyo wakaandaa shambulizi au mipango ya kuishambulia Madina, ndivyo vikatokea hivi vita vinavyoitwa vita vya Badr. Kwa hiyo naam, Iqra Ghazwatu Uhud, vita vya Uhud. Walamma asaba Quraishan ma asabaha bi Badrin, wakati yalipowapata Makuraish yale yaliyowapata huko Badri, yalipowasibu yaliyowasibu huko Badri, yani kuuliwa na kutekwa. Wa ughliqat fi wujuhihim turuqu tijara, na zikafungwa katika uelekea wao njia za biashara. Wa ughliqat fi wujuhihim turuqu tijara, na zikafungwa katika uelekea wao njia za biashara. Ijtamaa man baqiya min ashrafihim, walikusanyika waliobakia katika watukufu wao. Ijtamaa man baqiya min ashrafihim, walikutana au walikusanyika waliobakia katika watukufu wao. Ila abi Sufiana, kwa Abu Sufyan, raisi tilka al-ir, kiongozi wa msafara huo. Alati jalabat alayhim al-masaib, ambao uliwaletea wao mitihani, uliwaletea misiba. Abu Sufyan alikuwa kiongozi wa msafara ambao ulikuwa utekwe na Waislamu, kisha yeye akawakwepa Waislamu akairudi Makka salama. Tasema Quraishi waliposikia vile, wao walikwenda kama tulivyoeleza katika Badri, au kadhalika msafara ule uliopita Iraq. Ule msafara ulikuwa umebadilisha njia, msafara wa biashara wa Makuraishi ambao waliubadilisha njia yake, badala ya kupita sehemu ya Madina kupitia Iraq, kikatumwa kikosi cha Zaid bin Haritha, ukatekwa msafara ule. Na msafara ule ulikuwa ukiongozwa na Abu Sufyan na Safwan bin Umayya na Huwait bin Abdul Uzza, kama tulivyosoma kwenye darasa iliyopita. Lakini hapa anachokikusudia hasa ni ule msafara uliotangulia wa Abu Sufyan. Wacha huu, ijtama man baqiya min ashrafihim ila Abi Sufyana raisi tilka al-ir, raisi tilka al-iri, wa raisi ni badali ya Abi Sufyan. Walikusanyika waliobakia katika watukufu wao kwa Abu Sufyan, kiongozi wa msafara ule. Alati jalabat alayhim al-masaiba, ambao uliwaletea mitihani. Wakanat mawqufatan bidari nadwa, na ulikuwa ni wenye kufanywa kwenye daru nadwa, au ni wenye kusimamishwa katika daru nadwa. Walam takun sulimat li ashabiha ba'du, na haukuwa umetolewa kupewa wenyewe baada ya hapo. Faqalu inna Muhammadan qad watarana, wakasema hakika Muhammad ametufedhesha. Wakatala khiyarana, na amewaua wabora wetu. Wa inna radhina an natruka ribha amwalina fiha, na hakika sisi tumeridhia kuacha faida ya mali zetu kwa ajili ya vita. Wa inna radhina, na hakika sisi tumeridhia an natruka ribha amwalina, kuacha faida ya mali zetu fiha kwa ajili ya hivyo vita. Istidadan liharbi Muhammad wa ashabi, kwa ajili ya kujiandaa kumpiga vita Muhammad au kupigana vita na Muhammad pamoja na maswahaba zake. Biashara yetu tuko tayari tuitoe yote faida yake iende kwenye maandalizi ya vita. Waqad radiya bidhalika kullu man lahu fiha nasibu, akaridhia kwa hilo kila yule ambaye ana yeye na katika msafara huo nasibu, kila ambaye ana nasibu katika msafara huo, kila mmoja akaridhia. Wa kana ribhuha nahwa min 50,000 dinar, na ilikuwa faida yake ni kiasi cha dinari 1,050. Dinari min 50,000 dinar, na ilikuwa faida yake nahwa min 50,000 dinar, kiasi cha 50,000 dinar. dinari elfu khamsini. Khamsina alfan dinar. Khamsina alfa dinar. Dinari elfu khamsini. Dinari moja, sawa sawa na mithkali moja, ambayo ni sawa na gramu nne na robo. Wewe unataka kujua ni gramu ngapi za dhahabu hizi, zidisha mara nne na robo. Utapata ngapi? Utataka kujua thamani ya Makureishi hawa, safarao na namna walivyokuwa matajiri. Umekuja ngapi? Semeni haraka haraka. Gramu hizo ni gramu 200,000, bado hesabu haijaisha. Gramu 200,000 na 12,500 gramu za dhahabu. Sasa andika, angalia soko la dhahabu leo bei gani gramu moja. Hiyo inapatikana kwenye internet. Sasa soko la dhahabu, bei ya dhahabu leo, nani atatupa bei? Bei gani leo dhahabu kwa shilingi ya Tanzania? 132,000 gramu moja. Sasa sawa, 132,739. Sasa zidisha mara 200,212,500. Sawa, unapata ngapi? Ni bilioni 28 na milioni 200, eh, 700, hapana, bilioni 28 milioni 207 na 86,375. Safara mmoja tu unakwenda Sham, bilioni 28 kwa pesa za leo. Ah, bilioni 28 na milioni 207 na 86,375. Huu ndo msafara wa Makureish. Takriban biashara yao ilikuwa inakwenda Sham, wakaamua pesa zao zote wasitie katika vita ili kulipiza kisasi vya Badr. Pesa ndio hiyo hapa. Sawa. Haya, asema istidadan liharbi Muhammad wa ashabi, kwa ajili ya kujiandaa kumpiga vita Muhammad na masahaba zake. وقد رضي بذلك كل من له فيها نصيب. لكن aliridhia katika hilo, aliridhia hilo kila yule ambaye ana katika msafara huu nasib. Wa kana ribhuha nahwa min 50,000 dinar, faida yake. So sio rasilimali hiyo faida. Kama wangepuza msafara huo ungepata bilioni 28 na milioni 200 na pesa hiyo. Kwa hiyo wakasema pesa faida yake yote iende kwenye vita. Wa kana ribhuha nahwa min 50,000 dinar, alfa dinar. Fajama'u lidhalika ar-rijal, wakakusanya watu kwa ajili ya hilo, wakawakusanya watu kwa ajili ya hilo. Fajtama'a min Quraysh 3,000 rajulin, wakakusanyika kutoka kwa Makureish watu 3,000. Makureish peke yao, wale watu wa Makka, walitoka watu 3,000. Wa ma'ahum al-ahabishu, la hal yakuwa pamoja nao mahabishi. Wa hum hulafa'uhum min bani al-Mustaliq wa bani al-Hawn bin Khuzaima, nao ni wale walioapiana nao, waliokula kiapo na wao katika kabila la bani al-Mustaliq na bani al-Hawn ibn Khuzaima. Wa ma'ahum Abu Amir al-Rahib al-Awsi, la hal yakuwa pamoja nao Abu Amir al-Rahib al-Awsi. Wakana kad faraka al-Madina, na alikuwa ameiacha Madina karahiatan li Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, kwa ajili ya kumchukia Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Huyo alikuwa ni mtu wa kabila la Aus, lakini alihama Madina akenda zake Maka. Abu Amir ni Rahib al-Ausi. Kwa nini amehama? Alikuwa anamchukia Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Pia alikuwepo wa ma'ahu adadun mimman hum ala shakilati, na hali ya kuwa pamoja na yeye, walikuwa pamoja na yeye idadi miongoni mwa waliokuwa katika hali yake, yani mfano wa yeye. Wa kharaja ma'ahum jama'atun min a'rabi kinanatin wa tihama, na walitoka pamoja na wao makundi katika mabedui wa kabila la Kinana na kabila la Tihama, na makabila ya Tihama, watu wa sehemu za Tihama. Tihama hiyo na mahali. Wa kana Safwanu, au jina la eneo linaitwa Tihama, na sehemu nyingine Hijaz, sehemu nyingine Najd. Waqala Safwan ibn Umayya li Abi Azza ash-Sha'iri, na alisema Safwan ibn Umayya kumwambia Abu Azza mshairi, yule mshairi yule alikamatwa yule. Alladhi la yansa alqari'u anna ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam manna alayhi bi Badr. Mshairi ambaye hata sahau msomaji, mtu anayesoma hili jambo sira hii, tarikh na sira hii, hata sahau kwamba Mtume sallallahu alayhi wa sallam alimkirimu yeye, alimneemesha juu yake bi Badr huko Badr, wa atlaqahu min ghairi fida'in, na alimuacha huru pasi na kumtoza fidia, akutolewa fidia, alidalamika kwamba yeye ni fakiri. Sasa Safwan ibn Umayya alimwambia Abu Azza, innaka rajulun sha'irun, hakika wewe ni mtu mshairi, fa'inna bilisanik, tusaidie kwa ulimi wako, tusaidie kwa ulimi wako, yani tumia ulimi wako kufanya kampeni ya kuhakikisha watu wanahudhuria kwenye vita, wahamasishe watu, mtukane Muhammad na watu wake, washambulie. Safwan bin Umayya anamhamasisha Abu Azza. Faqala inni ahadtu Muhammada, akasema Abu Azza, hakika mimi nimekula ahadi, nimeahidiana na Muhammad, alla uina alayhi, kutumsaidia mtu yoyote dhidi yake, alla uina alayhi, kutusaidia dhidi yake, wa akhafu in waqa'tu fi yadihi marratan thaniya, na ninaogopea nikiingia katika mikono yake, nikiangukia katika mikono, katika mkono wake kwa mara ya pili, alla anjua, kutookoka, sitasalimika. Nikisema niwasaidie alafu ikatokea sasa nimekamatwa tena, mimi nitauliwa tu, naogopa hilo. Falam yazal bihi Safwanu hatta ata'ahu, hatta ata'ahu, hakumwacha Safwan, hakuacha kuwa hakuacha anambembeleza Safwan mpaka akamtii, aliendelea kumbembeleza mpaka akamtii. Wa dhahaba yastanfiru an-nasa liharbi al-muslimin, na akawa anawahimiza watu, anawataka watu kutoka kwa ajili ya kuwapiga vita Waislamu. Wa da'a Jubair ibn Mut'im ghulaman habashiyan lah, na alimuita Jubair ibn Mut'im mtumwa wa Kihabesh, mtumwa wake wa Kihabesh, ismuhu Wahshiyun, jina lake ni Wahshi. Jubair ibn Mut'im akamuita mtumwa wake ambaye jina lake aitwa Wahshi. Wa kana ramiyan qallama yukhti'u, na alikuwa ni mpiga mishale, ni mara chache sana anakosea, anakosa, yani akipiga anashabaha, ni mara chache sana kukosa, akilenga analenga sawa sawa, kwa maana ana kipaji cha kupiga mishale. Wa kana ramiyan, na alikuwa ni mpiga mishale, mtupa mishale, qallama yukhti'u, ikisema talama linakuwa ni mara nyingi, sio qallama mara chache, qallama yukhti, mara chache, ni mara chache anakosa. Faqala lahu khuruj ma'an nas, akamwambia toka pamoja na watu. Fa in anta qatalta hamzatan bi ammi tu'aima fa anta hur, akamwambia ikiwa wewe utamuua Hamza kwa kulipiza kisasi cha ammi yangu Tuaima, basi wewe utakuwa huru. Mimi nitakwenda katika vita hivi, lakini utakaoniulia Hamza tu peke yake, nilipize kisasi cha ammi yangu Tuaima, aliuliwa katika vita vya Badri na ameuliwa na huyu Hamza. Kwa hiyo nataka wewe ukikaa kwenye vita, wewe shughuli yako muangalie Hamza iko wapi, umuue. Basi ukishamuua mimi nitakuacha huru, wewe utakuwa si mtumwa tena. Jubairi ibn Mutim anamwambia Wahshi. Thumma kharaja aljaishu, kisha likatoka jeshi. Wa ma'ahum alqiyan waddufuf, na hali ya kuwa wao pamoja na wasichana wenye kuimba na madufu. Walma'azif, na zana za muziki. والمعازف والدفوف والمعازف والخمور, na madufu na ala za muziki na tembo au pombe. Wastahba al-ashraf minhum nisaahum, na wakasuhubiana wale watukufu katika wao na wake zao, kuna watu wakatoka na wake zao. Kaila yanhazimu, ili wasishindwe, wanawake wapo bwana. Sasa mtu atapigana kwa ulimori kwamba nitashinda mbele ya mke wangu, ah, sikubali. Kwa hiyo wakabidi watoke na wake zao. Wastahaba al-ashrafu, na wakasuhubiana watukufu, minhum, katika wao, nisaahum, na wake zao, kaila yanhazimu, ili wasishindwe. Walam yazalu sa'ilin, hawakuacha kuwa ni wenye kwenda, hatta nazalu muqabila al-madina bidhil hulaifati, mpaka wakashukia sehemu iliyo muqabili na Madina, usawa wa Madina, huko dhul hulaifa. Wakafika dhul hulaifa, wakakaa pale. Sasa hivi pana miqat ya watu wa Madina pale.